mapipigilan mo kaya ang pag-ikot ng mundo. Whoa, makakayanan mo kaya ang lahat ng pagdadaanan. Whoa, huwag kang mag-alala. Tara na't sumama, kasama ang tropa. Tayo'y maglalakbay nang sabay-sabay. Suma.